Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjskie służby mówią o ofiarach śmiertelnych pożarów w Londynie. Co najmniej 30 osób trafiło do szpitali. Jest unijne postępowanie przeciwko trzem państwom za odmowę przyjęcia uchodźców. Dziś oficjalne zatwierdzenie. Na niebie myśliwce i bombowce, na plaży desant żołnierzy kilku państw. Kończą się manewry Baltops 2017. Są ofiary śmiertelne pożaru wieżowca w Londynie. Brytyjskie służby nie podają jednak ich liczby. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma na razie informacji o tym, żeby Polacy byli uwięzieni w płonącym wieżowcu w brytyjskiej stolicy. Szef resortu Witold Waszczykowski powiedział w komercyjnej rozgłośni, że służby są w stałym kontakcie z londyńską strażą pożarną i z policją. Od pierwszej w nocy strażacy walczą z pożarem 27-piętrowego wieżowca w zachodniej części miasta. BBC ocenia, że w wieżowcu może mieszkać około 500 osób. Pogotowie informuje, że zabrało do szpitala 30 ludzi. Na miejscu około 40 wozów strażackich i ponad 200 strażaków. Ze snu wyrwało nas walenie w drzwi. Ktoś krzyczał pożar, pożar, na korytarzu dym, wszędzie, po prostu wszędzie. Ludzie krzyczeli, próbowali się wydostać, ale mam wrażenie, że na początku na górnych piętrach ludzie ciągle spali. Nie mieli chyba pojęcia, co się dzieje. Mówi BBC mieszkający w wieżowcu David Benjamin. Grenfell Tower położone jest w zachodnim Londynie, w North Kensington, nieopodal popularnej pośród turystów Notting Hill. Zbudowany został w połowie lat 70. jako budynek socjalny. Wokół sporo niższych budynków o takim samym przeznaczeniu. Okolica jest ewakuowana, bo istnieje zagrożenie, że wieżowiec się zawali. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Według dwóch mieszkańców wieżowca przyczyną pożaru mogła być awaria instalacji elektrycznej. Londyńska Straż Pożarna odmawia spekulacji na ten temat. 77 lat temu pierwszy transport więźniów dotarł do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. W uroczystościach w Oświęcimiu wezmą udział żyjący byli więźniowie, ich bliscy i przedstawiciele władz. 14 czerwca 1940 roku z Tarnowskiego Dworca do Oświęcimia Niemcy wysłali transport ponad 700 więźniów politycznych. Zaraz po wyjściu z wagonów więźniowie musieli przejść przez szpaler utworzony przez kapo. I mieli drągi i oni, że tak powiem, od razu nas bili tymi drągami. Wspominał Jerzy Bogusz. Zmarły w ubiegłym roku były więzień, który trafił do obozu pierwszym transportem. Każdy z nas dostał karteczkę, na którym było napisane, jaki numer więźnia. Ja dostałem numer więźnia 61. Uroczystości rocznicowe rozpoczną się przed ścianą straceń. O godzinie 11 złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. To jest dzień, który poświęcony jest głównie polskim ofiarom obozu koncentracyjnego. Musimy pamiętać, że Auschwitz jako obóz został założony przez Niemców dla polskich więźniów politycznych. Mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz-Birkenau. W południe główna uroczystość odbędzie się na terenie dawnego Lagerhausu. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Początek unijnej procedury przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom za nieprzyjmowanie uchodźców. Postępowanie oficjalnie rozpoczyna Komisja Europejska i jeszcze dziś ma wysłać pisma do rządu w Warszawie, Budapeszcie i w Pradze. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił w Trójce, że nie spodziewa się, aby ta sprawa przyniosła jakąś stratę dla Polski. Komisja Europejska podjęła pierwszy krok. Są w prawie przewidziane i odwołanie, i potem jeszcze Trybunał, który może to rozstrzygać, więc to po pierwsze procedura będzie trwała i może trwać wiele lat, a w tym czasie różne rzeczy mogą się stać. Nawet podejrzewam, że prędzej skończy się kadencja tej Komisji Europejskiej, niż ta sprawa będzie rozstrzygnięta. Po wymianie korespondencji i w przypadku braku porozumienia komisja może złożyć pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale bez wniosku o kary finansowe. Bruksela może wnioskować o sankcje dopiero wtedy, gdy jakiś kraj zignoruje wyrok sędziów z Luksemburga. Cała procedura może potrwać kilka lat. Desant na plaży w Ustce za moment zaroi się od żołnierzy Międzynarodowej Grupy Zadaniowej. Na Bałtyku dobiegają końca ćwiczenia Baltops 2017. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Nad ustecką plażą najpierw pojawią się siły powietrzne z polskimi F-16 i amerykańskimi bombowcami B-52 na czele. Potem do akcji z morza wkroczą żołnierze z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, a także z Niemiec, Polski, USA i państw bałtyckich. Po szybkim desancie z amfibii rozpoczną odbijanie terenu, który dostał się w ręce wroga. Scenariusz ćwiczeń zakłada wymianę ognia, otoczenie przeciwnika i przejęcie terenu usteckiej plaży przez siły sojusznicze. Baltops 17 to nie jedyne ćwiczenia na poligonach wojsk lądowych. Trwają manewry Cyber Strike. W ramach tych ćwiczeń w Szczecinie przed południem rozpocznie się certyfikacja NATO-wskiego Korpusu Północ-Wschód do rangi dowództwa sił wysokiej gotowości. Dzięki temu korpus będzie mógł przejąć pełną odpowiedzialność za prowadzenie operacji lądowych na wschodniej flance. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Krzysztof Łoniewski. Sport. Ten to się potrafi zamachnąć. Paweł Fajdek wygrał konkurs z rzutu młotem w Turku w Finlandii z wynikiem 82 metrów i 40 centymetrów. Tak daleko w tym roku nie miotał nikt na całym świecie. Drugi w tym samym konkursie był Wojciech Nowicki. Drugie lokaty wywalczyli też Sofia Enaui w biegu na 800 metrów i Patryk Dobek na 400 metrów przez płotki. Trzecia w sprincie na setkę była Ewa Swoboda. Co w futbolu? Mecze towarzyskie. W tym zdecydowanie najciekawszym Francja pokonała Anglię 3-2, zwycięskiego gola strzelając w osłabieniu. Na początku drugiej połowy czerwoną kartkę zobaczył Varane, a rzeczoną bramkę zdobył Dembele. Pewnie to spotkanie oglądał Cristiano Ronaldo, oglądał w nie najlepszym humorze. Wczoraj hiszpańska prokuratura skierowała do sądu sprawę tyczącą się rzekomych oszustw podatkowych Portugalczyka. Ten miał naciągnąć fiskus na prawie 15 milionów euro. On sam oczywiście zarzeka się, że jest niewinny. Tenisiści tymczasem z kortów ziemnych przenoszą się na trawiaste i na takim w Stuttgarcie gra m.in. Jerzy Janowicz. Po tym jak pokonał Rosjanina Andrija Kuzniecowa, dziś w drugiej rundzie zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem i mówiąc eufemistycznie, faworytem nie będzie. Faworytem w pojedynku na pięści Floyda Mayweathera z Conorem McGregorem zdecydowanie będzie ten pierwszy. Do niedawna był pewnie najlepszym bokserem na świecie bez podziału na kategorie wagowe. McGregor to ciągle absolutny czempion, ale w mieszanych sztukach walki. W każdym razie to już pewne, że do takiej walki dojdzie. Informacje na ten temat w Stanach Zjednoczonych potwierdziła stacja ESPN. Do tego niecodziennego pojedynku ma dojść 26 sierpnia w Las Vegas. W Stanach Zjednoczonych eksperci od sportu walki mają wątpliwości. Czy poziom tego starcia zadowoli kibiców, to jednak znakomite przedsięwzięcie pod względem komercyjnym. Organizatorzy spodziewają się setek milionów dolarów wpływu, przede wszystkim ze względu na sprzedaż praw telewizyjnych. Mayweather jest zdecydowanym faworytem, gdyż walka odbędzie się na zasadach bokserskich. Amerykanin otrzyma za nią 100 milionów dolarów. Długo wahał się nad złożeniem podpisu pod kontraktem. Wielokrotnie podkreślał, że do powrotu ze sportowej emerytury mogą skusić go tylko wielkie pieniądze. Floyd Mayweather oficjalnie zawiesił rękawice na kołku we wrześniu 2015 roku. Teraz powróci do treningów. Stacja ESPN podkreśla, że wszystkie szczegóły są już dogadane. Z Miami. Kończymy niespotykanym meczem piłkarskim, jaki ma się odbyć na Kilimandżaro, właściwie tuż pod szczytem na wysokości grubo ponad 5000 metrów. Grać ma 30 kobiet z 20 krajów, a ekspedycję organizuje była reprezentantka Niemiec Petra Landers. Panie mają na miejsce wędrować 6-7 dni, żeby powoli adaptować się do wysokogórskich warunków. Co ciekawe, na górę trzeba wtaszczyć ze sobą na przykład bramki, ale za to odpowiadają już dragarze. Razem z piłkarkami będą się wspinać sędziowie, fotoreporterzy i operatorzy telewizji. A wszystko po to, żeby zwrócić uwagę na równouprawnienie kobiet w sporcie. U nas w redakcji sporo do powiedzenia ma Monika Sułkowska, ale na kolejny serwis sportowy zapraszam po godzinie 17 w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W całym kraju pochmurno, ale będzie się też miejscami rozpogadzać. Na północy i wschodzie przelotny deszcz, nad morzem i na Mazurach silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni nad samym morzem do 21 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Thomson za 899. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem arbus ma kosztować 1,89 zł za kilogram, a ptasie mleczko różne rodzaje tylko 9,99 za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 19 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mama

For the sky. Arthur Breezing, znany słuchaczom Trójki doskonale, z płyty, która utrzymana jest w swej całości w tym składzie, George Benson i Al Jarreau. I sądzę, że być może jutro po 9:00 w świątecznym wydaniu do południa także ta płyta nam się przyda. Na dziś tylko tyle. A i jeszcze prośba do Państwa, by jak zwykle włączyć się w program. Proszę pisać do radia piotr.baron@polskieradio.pl. No i jeszcze przypomnienie, że mniej więcej za 9 minut Wiktor Rogowicz i informator ekonomiczny. A teraz jeszcze jedna płyta. I tak on gra, przyjemnie. Artysta, którego płyty z przyjemnością kolekcjonuje, nazywa się Eric Sardines. I zespół, którego płyty z przyjemnością kolekcjonuje jeszcze teraz przez 5 minut, zespół Toto. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Czy styl, szyk i technologia muszą się wykluczać? Ależ nie! W katalogu Technologia na obcasach znajdziesz mnóstwo stylowych urządzeń niezbędnych każdej nowoczesnej kobiecie. Sprzęt do pielęgnacji i fitnessu, ekspresy do kawy, smartfony, telewizory, sprzęt audio, aparaty fotograficzne. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anonsowany informator ekonomiczny, bo jest 9.30. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, Agencja Informacyjna Polska Press i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, pojawiły się prognozy, że wzrost PKB w drugim kwartale może wynieść również 4%, jak i w pierwszym. I tak myślę teraz, czy obecny długi weekend nie wpłynie ujemnie na te przewidywania. Nie, panie redaktorze, na szczęście, a to nie jest tak, że 1, 2 czy nawet 5 dni w kwartale odbijają się na wynikach, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, czy też wzrost produktu krajowego brutto, jak to się fachowo mówi, to jest to pewna tendencja, która oczywiście mierzona kwartalnie, ale ma też swoje implikacje w tym, co się działo wcześniej. Ten wysoki wzrost gospodarczy, powiedzmy to od razu uczciwie, to po części też jest wynikiem tego, że w ubiegłym roku mieliśmy osłabienie, więc jak się mierzy do słabszego pułapu, to zawsze on wygląda efektownie. Ja jestem spokojny, przynajmniej jeśli jeszcze chodzi o drugi, trzeci kwartał. No w czwartym już może być troszkę gorzej, bo pamiętajmy, mówiliśmy zresztą pewnie kilka razy o tym na antenie, że wzrost gospodarczy ma jakby 3 filary. Jeden to jest popyt wewnętrzny, drugi to, co sprzedajemy za granicę i trzeci to inwestycje, bo one jakby są krokiem do przodu. Jeśli to chodzi, się poprawia trochę. Tak, jeśli chodzi i właśnie te inwestycje będą decydujące o tym, co będzie w czwartym kwartale i dalej. Jak wiemy, z inwestycjami było kiepsko, teraz troszeczkę się ruszyło, ale osłabły te inne elementy. To znaczy, jeśli chodzi o eksport, to od 1,5 roku właściwie mamy pewną stagnację. Popyt wewnętrzny mieliśmy bardzo wysoki, ale teraz wróciła inflacja i troszkę zaczęliśmy ostrożniej wydawać pieniądze, o czym świadczy fakt, że po raz pierwszy w historii aż 4 złote z każdych zarobionych 100 odkładamy. To takiego tempa oszczędzania jeszcze w Polsce nie było. Ale rynkowo to nie jest dobre zjawisko, dlatego że no oczywiście kołem napędowym jest polski konsument, wiadomo, naszej gospodarki. Zawsze o tym mówimy, nasz słuchacz. Dokładnie. Natomiast branża turystyczna bardzo zyskuje teraz w te dni. No więc właśnie, na szczęście gospodarka, ludzie, tak, jeszcze jeśli pamiętamy z fizyki, myślę, że wszyscy pamiętamy przynajmniej tyle, co to są naczynia połączone, więc gospodarka składa się z takich niezliczonej ilości naczyń połączonych. Jeśli gdzieś coś jest słabiej, to w innym miejscu ktoś inny zarabia. Jak pan myśli, to może być rewolucja, gdy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej będzie mógł udzielać komercyjnych świadczeń pacjentom? Panie redaktorze, oczywiście, że to byłaby prawdziwa rewolucja, ale przede wszystkim no to wymaga starannych prac legislacyjnych. A ja pamiętam, że przynajmniej od 20 lat trwa dyskusja, żeby w Polsce wprowadzić na przykład komercyjne ubezpieczenia zdrowotne. Takie prawdziwe, jak są na Zachodzie, gdzie z polisy, tak jak samochód naprawiamy, to naprawialibyśmy swoje zdrowie i cały czas rozbijało się to o stwierdzenie, że nie można tego w Polsce wprowadzić, bo w Polsce konstytucyjnie służba zdrowia musi być bezpłatna. I teraz wprowadzenie takiego elementu komercyjnego podejrzewam, że może się rozbić od strony legislacyjnej dokładnie o taką samą barierę. Natomiast ogólnie nie byłoby to złe rozwiązanie, dlatego, że i tak akurat wczoraj oglądałem najświeższe badania. Proszę sobie wyobrazić, że aż 51% Polaków w tej chwili wydaje pieniądze na prywatną służbę zdrowia. Oczywiście gros tego to są nasze zabiegi stomatologiczne, ale to pokazuje, że czy tego chcemy, czy nie chcemy, prywatnie i tak musimy pieniądze wydawać. Spokojnie można było to wprowadzić. Zresztą być może branża umownie stomatologiczna jest dobrym tego przykładem, że można połączyć pieniądze publiczne z pieniędzmi prywatnymi. Oczywiście cały czas mając na względzie osoby, które nie stać na płacenie za leczenie i które na zasadzie solidaryzmu społecznego musimy współfinansować, ale można pomyśleć nad takim rozwiązaniem. Ja osobiście byłbym bardzo, żeby przynajmniej na zasadzie eksperymentu sprawdzić takie rozwiązanie. Jak kupujemy lodówkę czy pralkę, to patrzymy, ile plusów jest, prawda? Tak, od niedawna tak. Bo to są takie oznaczenia energetyczne. Im więcej plusów, tym mniej prądu. Prądu i wody w przypadku wody, na przykład pralki czy zmywarki. Zużywa. Teraz europosłowie chcą wprowadzenia na etykietach jaśniejszej skali od A do G. Tak, panie redaktorze. I tych plusów już nie będzie. Tak, w pierwszej chwili chciałem się, jak przeczytałem tę informację, zaśmiać, tak, że znów prostują banana, sławny wiadomo przypadek wprowadzania przepisów, że banan musi być prosty, ale jak się głębiej zastanowiłem, to nie jest to takie głupie, bo rzeczywiście z tymi plusami to w tej chwili zrobiło się trochę zamieszania. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, czym się dwa, przynajmniej dla takiego człowieka, który raz na 2-3 lata robi taką poważniejszą inwestycję domową. Czym się te dwa plusy od trzech plusów różnią, nie do końca wiadomo. A poza tym są jeszcze inne oznaczenia. Także wprowadzenie takich prostych, literowych oznaczeń, skrócenie tej listy. Będzie jaśniejsze. Będzie jaśniejsze i też pod warunkiem, że za 2-3 lata znów ktoś nie wróci do plusów albo, nie wiem, do gwiazdek. A to ciekawe, jak dowiedział się Puls Biznesu, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozważana jest koncepcja utworzenia państwowej grupy hotelowej, panie Zbigniewie, która obejmie hotele, którymi dysponują spółki Skarbu Państwa. No w pierwszej chwili przeszedł mnie dreszcz, bo od razu mi stanęły przed oczami obrazki z czasów PRL-u, kiedy wszystkie hotele były państwowe i właściwie, no znamy to chociażby z filmów Barei, ale taka była rzeczywistość. Znalezienie wolnego pokoju było rzeczą absolutnie niemożliwą. Dokładnie odwrotnie niż jest teraz. Ale jeśli to jest jakiś fragment większej strategii dotyczącej generalnie polskiego przemysłu turystycznego, to nie byłoby takie głupie. Ja, panie redaktorze, ubolewam przynajmniej od 20 lat nad tym, że Polska, mając tak ogromny potencjał turystyczny, mamy takie piękne zakątki, właściwie wszystko, góry, jeziora, morze, Puszczę Białowieską. Tak, inne nierozpoznane zakątki, nawet bazy w tej chwili mamy, bo mamy coraz więcej prywatnych zarówno hoteli, ośrodków, jak i agroturystyka się świetnie rozwija. Nie potrafimy tego potencjału wykorzystać. Bo i tutaj właśnie brakuje dobrej polityki ze strony państwa, żebyśmy, bo na tym też byśmy zarobili wszyscy. Mamy poza tym coraz bardziej ekologiczne rolnictwo. To wszystko, co na świecie przyciąga turystów i teraz tylko to jest tak, jak w każdym biznesie. Czyli taka grupa hotelowa miałaby sens, tak, według pana. To znaczy, jeśli byłby to fragment większej całości, tak? Czyli państwo ma swój program, jak turystów przyciągnąć do Polski, żeby mieć wpływ przynajmniej, bo wiadomo, że można mieć świetny program, natomiast jeśli nie ma się do niego bazy, nie ma się wpływu na bazę, to nie zawsze się to udaje. Często ideał sięga bruku. Więc gdyby to był taki fundament, gdzie tę politykę można byłoby realizować, żeby pokazać i zachęcić innych, to nie byłoby to głupie rozwiązanie. Natomiast jeśli to ma być kolejny przykład, że państwo chce prowadzić biznes, zamiast zajmować się administrowaniem, to za co mu płacimy podatki, to jesteśmy przeciw, absolutnie nasza dusza mniejszego czy większego liberalizmu w gospodarce czuje się niezadowolona. Zgadnie pan, jaki jest najlepszy wynalazek XXI wieku? Dron? Nie, smartfon. A, jeśli chodzi o powszechność, to absolutnie się zgadzam. Ale to musielibyśmy dodać, że smartfon podłączony do internetu, bo dopiero wtedy pokazuje on jakby turbo prawdziwe możliwości. Tak, i to jest właściwie dopiero początek możliwości tego wynalazku. Już wiemy, że zastąpi bardzo szybko dowody osobiste, nawet w Polsce. Już wiemy, że właściwie mamy tam bank i nosimy wszystkie pieniądze w tym smartfonie, oczywiście mając połączenie internetowe z bankiem. Za chwilę będziemy nim zarządzali wszystkimi instalacjami w mieszkaniu. Będziemy sterowali samochodami i innymi rzeczami. Także tu się absolutnie zgadzam. Długo było poszukiwane takie narzędzie. Były tablety, były różne inne historie. Teraz jest, ale to właśnie dzięki temu, że fantastycznie potrafiono połączyć go przez świetne aplikacje z internetem, który też jest wszędzie w tej chwili dostępny. I to jest absolutnie takie nasze narzędzie, jak, no trudno mi powiedzieć, jak klucz, portfel, klucz może właściwie do domu, z którym się nigdy nie rozstajemy. Zbigniew Biskupski, Agencja Informacyjna Polska Press i Wiktor Legowicz. I do poniedziałku, 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Teraz w Grecji jak na Helu. Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. I were a drone. Patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance and the element of surprise. Making rice or just boiling down some bones. If I were a drone. In ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's flat. The trout and the streams are all hermaphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down, and I'm still missing you. And the love that got lost. And under my golf stream, circular poles, there's 99 cents worth of drunkards and fools. Kto z Państwa już ma na półce nową płytę Rogera? Jestem bardzo ciekaw Państwa opinii na temat tego, co tym razem podarował nam na swojej nowej płycie Roger Waters. Miałem wielką przyjemność wysłuchania całości tej płyty, bo to chyba także jest istotne, że należy jej słuchać w całości. Znaczy należy. Dobrze się jej słucha w całości. Miałem okazję wysłuchać tej płyty w licznym towarzystwie bardzo wielu znakomitych osób i dziennikarzy. No i być może to takie, przepraszam za określenie, stadne słuchanie i Roger Waters i wspomnienia słuchania zespołu Pink Floyd dawno temu sprawiły, że mnie ta płyta bardzo się podoba, aczkolwiek nie jest to płyta dość łatwa. Roger Waters, przypomnę Państwu, że gdyby fani chcieli słuchać Rogera Watersa i jego muzyki także na liście przebojów, to w zestawie do głosowania także znajdują się jego utwory. A teraz już inna płyta i wiem to na pewno, że słuchacze programu Do Południa o tej porze lubią sięgać do klasyki. No i jak? Chyba zabrzmiało dobrze. Come Together, Beatlesi w naszym programie. Przez ten krótki urlop jestem kompletnie wyprowadzony z równowagi i trochę mi się mylą dni, ale jeśli się nie mylę, dziś jest środa i dlatego teraz Jan Niebudak. Z dala od trójki. W cyklu Z dala od trójki wielokrotnie opowiadaliśmy o najnowszych zjawiskach ze świata mediów społecznościowych. Zmieniły one nasze życie, a stopnia tych zmian możemy się tylko domyślać. Na przykład teraz, w Polsce i nie tylko, przebojem są wszelkiego rodzaju relacje, prowadzone niejako obok głównej treści naszych profili, czyli postów ze zdjęciami. To krótkie filmiki czy zdjęcia, które mają dokumentować nasze życie albo mówić o naszym podejściu do świata. W każdym razie ma to być odbicie naszego tu i teraz. New York Times pisze jednak o kolejnym zjawisku, które zdobywa coraz większą popularność, ale po kolei. Bryce ma 15 lat, mieszka w Los Angeles i uwaga, uwaga, nasz telefon sygnalizuje, że właśnie jest online. To znaczy, że trzeba uruchomić aplikację, w której będzie prowadził transmisję ze swojego obiadu. Obiadu, który je z mamą w swoim domu. Zwykłe życie zwykłego nastolatka, które można oglądać na ekranie telefonu. Jeśli myślą Państwo, że to fabuła odcinka serialu Black Mirror, to nic z tych rzeczy. Aplikacja, która umożliwia Bryce'owi dzielenie się obiadem, nazywa się Lively i już wskoczyła na pierwsze miejsce najchętniej pobieranych programów do transmisji mobilnych w wiodącym sklepie z aplikacjami. Bryce doczekał się 33 milionów serduszek od zachwyconych nim fanek i fanów, a ponieważ praca stała się bardzo absorbująca, rodzice zdecydowali się na indywidualny tok nauki dla ich 15-latka. Jak to jest, że użytkownicy z całego świata chcą oglądać transmisję codzienności swojego rówieśnika? Może chodzi o kontakt z drugą osobą, którego taka transmisja daje złudzenie. Transmisja, czyli nie pozowane zdjęcie, jak to jest w innych portalach, gdzie oglądamy czyjeś najczęściej wykreowane oblicze. Tu mamy więcej autentyzmu, w końcu oglądamy kogoś tu i teraz. Ale no właśnie, przede wszystkim podczas transmisji, poza kolejnymi polubieniami, wyświetlane są też krótkie wiadomości od użytkowników. Znowu coś, co znamy z transmisji w innych mediach społecznościowych. Tu jednak można wysłać wirtualne prezenty, za które później wspomniany Bryce dostaje pieniądze, nawet $1200 na jedną transmisję. Miesięcznie średni dochód najpopularniejszych postaci w tym serwisie to $16,000. Oczywiście, żeby dać ulubieńcowi prezent, trzeba najpierw go kupić. Jeden z użytkowników, zapewne nastoletnich, jednego tylko dnia wydał na takie wirtualne prezenty $1200. Gwiazdy oczywiście zachęcają swoich widzów do tego, żeby wpłacać pieniądze. Ci, którzy kupią najwięcej, zostaną pozdrowieni. Najlepsi zaś mogą liczyć na polubienie przez gwiazdę ich profili w mediach społecznościowych. To już chyba pełnia szczęścia dla nastolatka. Co ciekawe, i to naprawdę zaczyna przypominać serial Black Mirror, z aplikacji korzystają też, uwaga, rodzice, którzy filmują codzienność swoich dzieci, na przykład zakończenie szkoły czy zabawę. Tak długo jak płynie strumień serduszek, wszystko widać im się zgadza.